قرآن مختار مولین کو دشی اور قرآن مولانا نور رات سے دو دورہ تفسیر قرآن دا سو نمبر 63 صبح مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کی 8/9/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ 67 اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 آئے دی شکر نہ کہے لہم فیہا منافع و مشارب افلا اشکرون نیل پائے کے نفی دی پیدی دی آج اس کے لو سی دن ارے آئے دی شکر نہ کہے واتخذوا من دون اللہ آلیا دی نہ شکر تو گورا آج جوڑ کری دی دی بیدا اللہ نہ نورا جتروان لعلہ من سرون نہ پار درے چی دی سرا مدد سکرش لا استتیون نظرم طاقت نہ لری اغی د مدد کولو د دی سرام و هم لهم جندون او دی اغی لرا لخ کر دے مزورون حاضر کرے شوے فلا یحزن کا قولوم غم جن دے نتی تالرا وینا دے دی انا نالم و ما یسرون و ما یعلنون یقینن من پویگو پاغسا چی دی پٹی اغا چی دی اخکار کئی آیت تا مشکلاتو نہ لے شیخ مرحوم بوے فلا یحزنک قولم قول شتا خو مقول نشتا غم جن کی تالرا وینا دری انا نالمو چی بنگا پویگو پاغتا چی دی پٹے دی اخکار گئے نو پدے تم غم جن کے گا چیزا پویگا مالا ہوئی پاغتا چی دی پٹے اخکار گئے نو پدے تم خپکے گا پیغمبرا نو ددی آیت پا مطلب کو سڑے پوانشو داغی وجہ دار چ قول شتا او مقولہ نشتا. حضرت شیخ مرحوم ددے تحقیق کی یغوی یو مانا فاسد دا نو بل مانا غیر فاسد دا. فاسد مانا دادا غم جن کی تالرا ددی وینا وینا دادا چلا و یقینن پوئے گما نو تو پدے ولخ پچے گے چیز پوئے گما دا فاسد مانا رکھا او قولهم مقول محذوف دا او انا نعلم زان تا کلام دے مانا دا دا چی غمجن دے لکی تالرا دا دی بدر دے ولی انا نعلم ما یسرون زپوئے گما پاغا سچی دیے پٹے دی اکار کئی دا دی آغا بدر دے وینا تا غمجن نکی خوا پینزش پیتا دا سورت یاسین کے ہو رہے 65 اليوم نختم على فاهم نن بم مہر وہو پخلو ددی ولی تا پس بدر دی وئی آل عمران 176 آیت و باس ہے آل عمران 176 نمبر آیت اللہ فرمائے ولا يحزنک الذين يسارعون بالكفر ندے فخپ کئی تال را کسان چھ جلتی کئی پکارنو دا کفر کے دارنگے سورت انعام 33 شو باس ہے سورت الانعام 33 شو 33 قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون يقينن پویگو مونگا خامخا خپکئی تا لراغ خبرے چی دی وائی خپکئی تا لراغ خبرے چی دی وائی نو دارنگی مائدہ یو سلویخ مائدہ یو سلویخ اللہ فرمائے 41 آیت یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر اے پیغمبران دے خپکئی تالا را کسان چھ جلتی کئی پکارنو دا کفر کے سورۃ لقمان واس ہے 20 آیت سورت لقمان اور سورت لقمان آیت نمبر 23 ومن کفرا فلا یحزنک کفر چاچ کفر کو خپد نچتا لرا کفر داغ دلتے فرمائی فلا یحزنک قولم غم جن دن کی تالرا وینا دین انا نالم کیا بدر دی جی خاتا پسے یقین من کوئی گو پاگس چیری پٹے پاگس چیری کار کرے اولم یار انسان انا خلق نہ ہو من نطفا دادیا دلیل اکلی رے او دا مسلا سورہ نحل سلورم کے تیروا اولم یار انسان ہو آیا نگور انسان انا خلقنا او من نطفتین چی مون پیدا کرے دے دنطفینا پیدا ہوا خصیم مبین ناگہانا دے جگڑ مار کار رے آگا جگڑے دادا پدور بلنا مثلا بیانی مولرا غلط مثالنا ونسی خلقا اور کرے دے پل پیدائش یا وزور بلنا مثلا ذکر کرے دے زمون پارا یو اعتراض و نسی خلقا ہر کرے دے پل پیدائش کالا دے وہی میو ہے نظام وہی رمیم سوک بجون جی کی اڈو کی اور حال دا چدا زرے زرے دے وی استاد جی نم ہاں وے ماں پل لور رمیم نم کے خود صحیح دا میں نا وے بولے میں رمیم من زرے زرے ویدا جو قرآن کے راغلی میں قرآن کے خو فرعون نم راغل رے شیز بھی دوشی اغلا فرعون نم کے را وحی ارمی امام او حال دا چدا ذری ذری قل یحی اللذی انشاء ولمرام تفسیر سورت بقرہ دو سو کم شپے تک تیر شوئے رے قل وا پیغمبرا یحی اللذی انشاء ولمرام جو انجیب کی دل را غزات چھے پیدا کری دی اول ذر وہو بکل خلقن علیم او اغا پٹول مخلوق باندے پوالیم نلذی جعلا لکم من الشجرت الاخر نارا نلذی اللہ دا سے ذات تے جعلا لکم چھے پیدا کری دی ساتھ دپارا من الشجر الاخر نارا دشنی ون نور فیضا انتو منو توقدون تاس داغینا اور بلوائیم اولیس اللذی خلق السماوات والار آیا او ندے اغزات چھ پیدا کری دی اسمانو نظمکا بقادرن قدرت والا علا ان پدے خبرام یخلقو مثلوم چھ پیدا کی ددے پشان بلا ولنا وہو الخلاق العلیم خلاق مبالغدا چھ اغا دیر پیدایش کے ان کے دے اوپو ادھم انما امره اذا اراد شيئا یقینا حکم د الله کله جو غواړي پیدا کول دی او شی اي يقول لو كن فيكون دا چې وایي هغه شی تا وشا فيكون هغه شی وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پاکی دا غذات لرا چې په اختیار دا هغه کې بادشاہی دار شی دا ویلیه ترجون خاص هغه ته به وګرځول شي سورت ختم شو سورت یاسین ددریو رسولانو خاص واقع بیان کڑا بہادری و شجاعت در رجل مومن بیان کو او ذکر اکڑا اغش پیلے د پار د پنا او د پار د دوبارہ جوندی کے دلو د قبر نونا نو داد سورت صافات ددی سورت پہ ابتدا کے د ملائک کو صفات ذکر دی چھ ملائک یو صفے تڑلے لے صافات سب تڑن کے نصورت مسما کو پیسم د صافات سرا ترتیب لے آ سرا در کم سلو اختم دے د نزول لے آ سرا سلور کم شپیتم دے او ربت ما قبل سردارے ما قبل کے رد و پشفات قہری دی صورت کے عاجزی د مستفین بیانے د پار د رد شفاعت قہری بل دا چ ما قبل کے عقلی دلائل و توحید دی صورت کے دلائل نقلیہ دی د انبیاء و ملائکنا داود سورت تا عاجزی دا نیکانو ملائک و انبیاء و دا پیریانو اللہ تا نچے دی اللہ تا عاجز دی نتا الاغ نیکان پخدائے اونیول ملائک دے پخدائے اونیول پیغمبران دے پخدائے اونیول پیریان دے پخدائے اونیول مردہ ٹول عاجز دی. سورت کے درے بابو نری باب اول سلو رویا آیت پدی کے عاجزی دا ملائک و حال دا پیریانو زواجر دی منکرینو دا رسالت تا منکرینو دا قرآن تا منکرینو دا بعث بعد الموت یر دا آخرت تا پا تبرا دا لیو باتے لو بیا زورن دا پا انکار دا توحید و رسالت بیا تفصیلن بشارت تے او یر دا آخرت دویم باب یو سل یو کم پنزو سم پورے پدی کے دو پیغمبرانو عاجزی عاجزی دا نوح علیہ السلام عاجزی دا ابراہیم علیہ السلام عاجزی دا موسیٰ علیہ السلام عاجزی دا ہارون علیہ السلام عاجزی دا الیاس علیہ السلام عاجزی دا لوط علیہ السلام او عاجزی دا یونس علیہ السلام او ور سره اشارتن داغی دا قومونو ذکر درہم باب دا سورت صافات آخر پورے پدے کے اعادت دا حال دا ملائکو دوبارہ او دا حال دا پیریانو او زورن مشرکانو تا پا مطالبہ دا دلائلو دا غینا بیا بشارت یار دا دنیا داور توحید چی مرتب دا پا کل سورت باندے او داور سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نمد اللہ چی آمو خاصو رحمتنو حالد ہے والصافات صفن شاہد دی اغملائک چے سپنا جوڑائی سپنا فزاجرات زجرنا بیا اغا چے شرون کی دی پشللو سرام الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحج والنصائح فزاجرات زجرن بیا اغا چے شرون کی دی پشللو فتالیات ذکرن بیا اغا چے لستن کی دی ذکر ان الہکم لواحد جواد قسم یقیناً کارساز تاسو یو ذات تے یکی یو دے رب السماوات والارض رب دے دا اسمانونو دزمکی وما بینو ما سچ پدا منس کی دی ورب المشارق گورا دلتی مشارق ذکر شو مغارب نا جواب دارے چکلا کل چی پا زدینو کی یو زد ذکر شی نو داغی دویم زد تا اشاری لکا سرابیل تقیکم والحر سرابیل تقیکم والحر حالانکہ مراد حر او برد دوار دی مراد تینا حر دا حر او برد دوار دی خواد سمانا دا کمی سنا دی بچ کئی تاسو لرا الحر دا گرمینا والبردا دا یخنینا دا سر مراد نو دلتی و سر مغارب مراد خا ورب المشارق رب دا مشرکون دے انا زینا سما دنیا بے مس بزینت الکواکب دستور دو غٹ فیدی دی یو ڈول دا اسمان دے او دویم دا چی پا دستورو اللہ شیطانان اولی دا سی کل چې دا شیطانان برخی جی نو اللہ دے ستور تو کمو جی وی ورشے پسے نو آغا ستور اور پسے دا سے راش دا شیطانان کتا رو بغی کتا رو ورزی خوا آدی وی دا دا کبر نشغل رو تا خوا دا دی کبر پرس خوا انا زینا سما دنیا بی زینت ان الكواکب یقینن دو لکر دما اسمان نزدے پخائص دستور سرام وحبزم من کل شیطان ساتل دمو پساتل سرادار شیطان مارد سرکشنا مارد من اے خارج عن طاعة لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنشی کو خودے مجلس برتا ويقذفون من كل جانب وشتلکے دیشی دہر لخا دحورن رتلکے دیشی دحورن مصدر دیکھا دحورن رتل کے دیشی ولو مذاب واسب او دیل را عذاب دے انخطے لازم واسب من لازم الا من خطف الخطبتا مگر اگر سوک چو تختے سے خبرہ پا تختولو فاتباہو شیابن ساقب نروانشی پائے پسے شغلا بلیدن کے فستبتہم اہم اشد خلقان نو تپوسو کا آئے دی پوخ پیدائش والدی ام من خلقنا او کنا اگر سوک چو منگ پیدا کری دی انا خلقناهم من طین لازب لازب من لاسق یقیناً ما پیدا کری دی دل را دکھٹے چاغا سلیخنا کا دام لاسق سلیخنا کا بل عجب تا ویس کرون بلکہ تعجب کرے پہال دے دی ویس کرون اودی خندنے کے ویزا زب کی رو لائس کرون کل چی تا نصیحت کے دیشی نصیحت نہ قبل ویزا رو آیتن یستسخرون کل چوی نی دی موجزان و مسخر جوڑا کی داغینا وقالو دیوئی ان ہذا الا سحر مبین دیوئی ندی دا مگر جادو دے سرگند ایزا متنا وکننا ترابن آیا کلا چی منگا مرشو او خور اڈوکی شو ائنا لمبوسون آیا منگ با دوبارہ پیدا کی دیشو اوا آباؤن الاولون او آیا پلاران زمونگا زارم قل نعم دیتا جواب شکوا و توایا او کنا و انتم داخرون تاسو بزلیلی ہے انتم زلیلون داخرون من زلیلون فا انما ہی آزجرت واحدا ہی من البعث یقیناً دا بعث کے دے دوبارہ پورتا کے دل زجرت واحدت تیز چغد یوام فیضا ہم ینظرون دغ وقت بدی گوری وقالو وائبا یا ویلنا حی تباہی دادم حادا یوم الدین دادا روز قیامت حادا یوم الفصل اللذین دار روز دا پیسلی داغا کن تم بھی تو کذبون چتا سو غدرو گنے احشور الذین ظلموا اللہ بوئی راجم کے اے ملائکو آکسان چ ظلمے کرے دے و ازواجہم اخوانہم ددی اغرونا ددی اغمل گری و ما کانو یعبدون آکسان چ دیے بندگی کولا من دون اللہ بید اللہ نا فہدو ملا صراط الجحیم روان کے اغیلارے دے جہنم تام میا فرمائے وقفوهم انہم مسئولون ادھر ویدی اقنان دینا تپوس کے دیشے مسئولون ان عقائدہم و عمالہم ددید عقائد و دعمال بارکی با دینا تپوس کی وقفوهم پلارد جہنم بروان کریشی لار کے جسر جہنم یو پل بئی دی بداغے دا پاسے اشار کریش اللہ وہ تو دی دلتے ادروائے جسر جہنم کا داداغے پل نام دا وقفوہم انہو مسئولون ادروائے دی یقینن دینا تپوس کے دیش اللہ وہ تو مالکم لا تناصرون سو جدا تاسو لرا ادھائیو بل مدد نکوائن بل هم اليوم مستسلمون بلکی دیبن ان وستا بیدار وی واقبل بازوم مخامخ بشی بازی ردی علی باز نورو تا یتسالون تپسون بکی قالو دیبوئے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین یقینن وی تاسو قالو بویدا کشران مریدان انکم یقینن تاسو کنتم وی تاسو تاتوننا عن الیمین رات لے بمتا پمن کو سرا ددین حقنا دام پیران بوتوئی کالو دی بوتوئی بلم تکون مومنین بلکہ تاسو بےمان وائے سلم پس رات لے لم تکون مومنین پخپل بےمان ہے منگ پس سل رات بے خبر کے بالا مانے کے یو زمانہ کی یو پیرو نواب الدین نام ہے وا او داغ با ار کال عرس کے دو زما پلار دے اللہ بخی زما زلمی توب زمانوا او پا دے مسئلہ لگ لگ پوشے ہو ما ما تاوی دے اور سلنو دو چکر بولا گو میزا چیزو لارو ما زگر ماندن مخ کی منگ او رسید یو جماعت کو اگے کم جمع اکڑا نو چکل جمع اوشو نو ما سا کسان ادرول آگی تا میں اگا پیر سیب سشو آگی ما تا چپ میں چپ نہ کنا اگر پیر صاحب ماتا ہو خیا اگر سش جمع لراغ لے کہنا ماتا ہوئی آخو پیر صاحب دے میں پیر صاحب دے کہنا جمع لراغ لے کہنا مات ہوئی تر کم جائے میں تو زمان دے سکے خدا پیر صاحب جمع لے لے ناغا موری دے ماتا دا چپ تا خبری مکہ ہو میں خوا میں خلو با دے کا گشی میں خوا ما خام بیا بانگو ہے لیش چھے بانگو ہے لیشو چھے جمع ہو شو بیا میں تب پوسو کہ میں آگا پیر صاحب کو بیا ماندے کی نشتا پا زورا زورا لگیا نا آگے ہوئی دا لکھ سوک دے دو وقتی مگو بل جوڑ کرے ما توی دا خبری مگو تا خور سل راغلے میں زار سل راغلے دے تب پوس لم راغلے ما توی خلو بری کا گشی دا خبری مگو نا میں آگا ولی رانا گے جمعلا ما توی آگا پیر ندے میں خواہ ماس خوتن بیا رانا گئے جمع اوشوا منگا لارو یا اجروا دیر غط اجروا آغا اجری سر دد کور تا یو گیٹ لگی دلیو پا اجرا کی دن نا ما تا سبتا وجی دے کور لولو شوی دے خلق راضی او کینی راضی او کینی راضی او کینی او یو غط کورسے لگی دلی دا او دا آغی مخی تا یو غط میز دے اور پاغ میز باندھے ادا سے غٹ امیل پرو تو ہار خلق ناس ناس ناس ناس زم ناس پلار میں ناس خود دا پلار نہ لگ ڈڑے تبل دے کے ناست پدی کے چکرش ور لریش آگا داغا کوڑتا چکم دروازہ تلے آگا لرشو رویو شیر ہوا تو تک تور چوگے چولے ہو یو قسم پٹکے والے ہو داسے داسے کے دو را خوچ سنگ اگر دروازے نہ را بار شنو خلق ادرے نہ اگر بہ تنو پکی چگے کرے حضرت نواب دینا تے شماز پتنگ یہ دا گل پرنگ رنگ اکڑ پمانگ یہ دا گل وہ میں سندر گاڑو لرا گلی ہوں گا چگے شوے ٹول پاسے دل ماں شم پاسا لبا جوڑا ہوا نزکے ناست فا کے وہ سڑے ہوا ماں تو وہی پسک نا پیر صاحب نے ہی نہیں میں ہی نہ میں خود نہ پاسم وہی پاسے نہ پا دے دے پاس میں نے پاسم ماں اس داغا پیر تماشا کو میں پری دل منگ تھا داسلا خراب ہے اس پیر صاحب را گئی پہ کچھ کہ نا داس تا وہ چتا میں خچا رہا ہوں غرض والا پکیاں اور وہ موری درا گیا میں لے رہا واس وہ گاڑے تبھی اگیرے والا کل کھڑا انہوں نے آگا چپا رہے سو روش یہ موری درا دی میں تو نے گیرا سکا کل کیا چترے جم کے نہ ہو اگر یہ ہوئی دا سوکھ لے ونے نہ دے دال میں آپ سے لگ لگ لے ونے ہم لار رات میں فارسی میں شرم جوڑا میں نہ تو نے گیرا سکا کل کیا چترے جم کے بجمات کے نہ ہو نہ گیا اور آ گیا ماتی بند نہ دلے ونو زین دے میں آدھا دیکھا خبر اکڑا شدا دلے ونو زین دے او صحیح بارو کم او دروازه چی اجری تراغلی وا نو یو یو پی خوره ده بالا مانه وڑو که رالی پا غیق که پیر سیب توکره یخی وا سن پنزوز او رو لین شورو ده وڑو که رالیش لوٹ گرد وڑو که رالیش لوٹ گردی ما تا کتمه ده ظالم بچه دورو را کار خانه ده سم لوٹو نا گردی ذکر صورت توبہ 34 آیت کے ویلو لیا کلو نام والا ناسے بل باطل میں زمون دک کسی پیرانو سرا نہ لئی گا اللہ دی بہت ابیا قیامت کی ہوئی انکم کنتم تاتوننا عن الیمین دا مریدان بوئے یقیناً تاسو رات لے منگتا پمن کولو سرا دین حق نام منگم نپری خود نو قالون دا پیران بہت اوقاری وتبوئی بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تاسو پخپل بے ایمان وای شیخ مرحوم بوی ادا پیران بو تا قیامت پر بھی اس کو تا مریدان وئی بیا بہت بےمان ہوئی خان. وما کان لنا علیکم من سلطان, نو مولرا پتا سبان دے اس دلیل یا سلطان اس زور زمون پتا سو سزور نو خا. سورہ مومن دریو یا کے دا مسئلہ تیروا, بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تاسو ہے قوم سرکشان. فحق علینا قول ربنا, نو پرشی پرشی وا پمون باندے پیسلہ در رب زمون. انا لذائقون, یقینا من سکون کی دا عذاب یوم. چکلی تا واپس رالو لار میں ہوئی بچے دا خبر خستا دیر بدا نوا میں سنگا وی کم سے کم دی پیرو کنن چرے جمیلہ فراغلی میں من خمدگا وایو کنن میں تا بے لکا چھے وہ سو چکو تا گروی اغیتا تا ہوئی چھے دا لے ونے دے میں دا خوئی جگہ سے کنن دی من تا کل روغوی لی دی کلوی لے ونے دے کلوی کا خیری دے چھے دا زل دا قرآن ختمی دے بلے ونے شوی او خبر نہیں چھے زمان تا ماد قبل کال لراغی نا خط تازہ شوی خواہ دا خو بادام دیو یو آیت لکا یو یو بادام چھے ماتے ہو خورے ہے نروزی سمر بادام من خورو ما توی ساگی بادام خور کرے لے ونے بشے ما خود دم رو خوارا خوچے پشری کے خورو نو خائی بخا خبی خواہ. اللہ فرمائے وما کان لنا علیکم من سلطان, رستو گورا فحقا لینا قول ربنا, پورا شید پمونگ پیسل درب زمونگ. انا لذائقون, یقینن مونگ سکون کی دا عذابیو. اس وقت دا پیران وی وی فا اغویناکم انا کننا غاوین, گبرا ہے تا مونگ ذکرا بللے تاسو ذکر چی مونگ پک پل گمراو. اللہ بوئی فا انہم یوم ایدن فی لذاب مشترکون, دا پیران و مریدان با دیب پدغر واس پازاب کے شریکیم. زکا دنیا کے ربی عرص شریکو کنا پیسے ٹکے. انا کذالکا نفلو بالمجرمین, زکا پیر سیب لبے کور والا بوتلا پیر سیب پدے دم واچوا ددے دارت باندے دا سے ساڑو بھی گنتے رازی نو دبو تا قتل اغمو دا چلی ادبو تا قتل یا لکتو تا دا نشوی لیجی پیر سیب دم اچوا نو تا خو لاسو سر دم شورو کو نا نا نا نا دم واچوا دم دے تو ہی دانے چھے لاس نا نا نا دا پیرانو خاون بناستو او خزم والا پیر شیف دم والا مونگ دا دغسی پیرانو خلاف یو خوا دم نا انکار نشتا دم اچوا لرے نا اچوا گوتے بناوڑے. اللہ فرمائے انا کذالکا نفلو بالمجرمین, یقینا مونگ دا غشان کانے کو دا مشرکانو سرا. انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ, یقینا دیو چکل بھویل شدیتا لا الہ الا اللہ نشترے حاجت روا بید اللہ نام. نو دیخو با پویدل چی دا دے مطلب دارے چستاسو پیری موری کا پیری موری دی کار نہ گئی حاجت روا یو اللہ دے پیر نہ دے. نو یس تک بیرون دی بلوئی کولام, رکھ دیتا خو پتا ہو کنا چی دا لا الہ الا اللہ مطلب سا دے اگر گویم مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ را, کہ زوائم دی مسلمان منو یریگم زکر دے لا الہ الا اللہ کے چی کم مشکلات تی اللہ دا دے مطابق زندگی تے رول دا دیر گران کارو گنا. اللہ فرمائے یس تک بیرو ندی بالوی کولا ویقولونا ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, دی بوہل آئے منگ پریگ دو دا اخپل حاجت روا دا وجہ دا وینا دا شاعر اولی ونینا, بل جا ابل حق بلکہ راوڑ دے حق دا دی چوتا لے ونے و شاعر وی دا حق راوڑ دے. وصدق المرسلین تصدیق کڑ دے رسولانو تصدیق کڑ دے دا رسولانو. انکم لذائق لذاب الالیم, یقیناً تا تو خامخا سکن کی دا عذاب دردناک ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, بدل نشی در کے دے تاسو تا مگر دا غی عملونو چھ تاسو کول. الا عباد اللہ المخلصین, مگر بندگان دا اللہ چھ بچ ساتلی شوی دی اولائکا دو دغا بچ ساتلی شوی کسان لهم رزق معلوم دیل را روزی دا معلوم سنگا فواکه دا بدل دے دا رزقن نا فواکه دا بدل دے دا رزقن نا او دا مسئلہ سورہ یونس شپگش کے تیروا فواکه میوی دی و مکرمون او دا دیبا عزت کولیشیم فی جنات النعیم پجنتنو دا نعمتنو کے عزت دارے چلا سرور متقابلین پتختنو بھئی اوبلت مخاما خوا یطافو علیہم بکاسم ممائین گرزولی بشی پدی باندے کاسے ڈکی دا خاص شرابو دا سوچو شرابو بیضا تکسپین لذت اللی شاربین مزور کون کی بھئی سکن کو تام دا دنیا شراب مزہ نور کئی بلکہ دا سڑی نا لیونے جوڑے دا جنت شراب لذت اللی شاربین بل دا جنت شراب لا فیا غولون نبی باغے کیا پتنا ولا منہا ینزفون نبی دیلا داغے شرابنا الٹے ورزیم یا ولا منہا ینزفون اے تذہبو عقولوم یعنی نبا استاسو عقلنا پہ خرابی گی دا سے شراب بھی ہوا وعندہم قاصرات الطرف زگا غیو شراب سکلیو دا دنیا نو چکلے شراب اسکل نو تش متیاز ورلے ناغد علا سون دا سینی ولیو پدی خو نپوی دا چدا ما کم دینی ولی نو تش او دسماتے ہوگو نو بیا غل پر اڈکولا پا مخ بیڑولا وی بے سبحان اللذی جعل الموت طہورا پاکی دا اخذے لرا چو بے پاکا ان کے گرد ولی دی چاواتے لگا سکے وی او دس نکو ما منزل نہ تو مو دس کم گنا اے خارجی نو پہ متیا تو دس کے آگا شراب والی وا دا شراب بیا دکا حالاتی او دا گیا گا کاری و عندهم قاصرات الطرف دی سر بوی خزے بند لروں کی وے نظر خپل لرام خاوندانو دا دا جنت دا بی بیانو دا حورو امتیاز دارے چھ قاصرات الطرف داغی نظر بس صرف دا خاون پا بدن لگی پا بلچا نا عین نا خیستستر گی بے خیستستر گو آلو بے عین یو مانا دادا چی دا سی خزی بے چی دا خپل خاون نا پا بلچا تا نگوری بلا مانا خاون چی وطیو دل اگوری نو بل طرف تا بیتی نکتل زلو نگواری او عین کے مجموعہ دا اخلاق و طرف تا اشارہ دا عین مانا کل اخلاق والا بھی خواہ اللہ فرمائے وعندہم قاصرات الطرف او دی سر بھی خزے بندرن کی بھئی نظر خپل را خاوندانو تا عین نا خیستستر گو والا بھئی دا خویو دا دنیا خزے بھی چی تا تیم کتل و بل چا تیم کتل خواہ کأنہن بیض مکنون گویا کی دی اگے دی پٹے ساتلی شیرے وہذا عادت العرب فی تشبیہ النساء دا عرب دا یو دستورو آگی چی بچے تخیستہ خزولی دا ناگی بھئے ہذہی بیضتن سما گئے دا سما گئے دا دا داغی دا عربو استلاوہ نو داغی پہ اصطلاح کانم بیض مکنون گویا کی دی اگئی دی پٹی ساتل شویم فا اقبلا بازو ملا باز نو مخام اقبشی بازی ردی بازو تا اتسالون تب اسن بکی قال قائل منم او بو یو ان کی ردینا انی کان لی قرین یقینن او زمائی او مل گرین مقابل خا قرین من مقابل یقول اقبویل پا دنیا کے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ آیتا تا خامخا آیئے تو دمنن کنا دا توحید دا قیامت اذا متنا کنا ترابا و عظاماً آیا چمڑ شمون خوری شو اڈوکی شو اِنَّا لَمَدِينُون آیا مونگ لبا جزا را کولی شی بدلا قال هل انتم مطلعون او بو آیتا سو اخکار کی دن کی نفت طلا نفکار بشری مرگری پسے نفرآہ فی سوائی الجحیم، لکہ مشرک مرگرے ہو کنا پس دمر کا جوندو نے نہ مانا، نفرآہ فی سوائی الجحیم او بوی نیا غلرا پمند جہنم کے، قالت اللہ دا مرگرے بوی قسم پان لا ان کت لتردین یقینا نزدے وے چیز دے مرگڑا ولی ویدان سرا خدا جی تاپا سے در غلی نمکا لتردین زبا دے مرگڑا ولی وے ولو لا نعمت ربی او کنو احسان در ابزما لکنتو من المحضرین خام خاز بوی دا ذر کرشون عذاب کے، اف ما نحنو بمیتین آئینوی مونگ مرکی دن کی الا موتتن لولا مگر مرز مونگ دیڑن بے، وما نحنو بمعذبین نوی مونگ دا عذاب را کرشون زکا دی مخیوینو کنا نحنو ابناء اللہ و احباؤو مونگ دا خدای دا زامنو پشانی دا آغا محبوبانیو، نو دلتی ہوئی وما نحنو بمعذبین نوی مونگ دا عذاب را کرشون ان هذا لو الفوز العظیم یقینا دا خامخا کامیابی دلویا لمثل هذا دا پارا دا دغس بدلی فل یعمل العاملون پس عمل دکی عمل کون کی لمثل هذا تقدیرو کا مان دادا پس عمل دیو کی پشان دے عمل کون کی دا مطلب شو اللہ فرمائے ازالک خیر النزلن آیا دا غور دی ملمس کیا کہ ام شجرت الزقوم او کونا دا زقوم انہا جعلنا فتنة للظالمین یقینن دا ونا گرزول دا منگا امتحان دا پارا دا مشرکانو انہا شجرتون یقینن اغا یو ونا دا تخرجو فی اصل الجہیم راوزی با پویخ دا جہنم کے طلعها داغے سانگے کانہ رؤوس الشیاطین یا طلعها بمبلی داغے طلعها بچکلی داغے طلعها سانگے داغے کانہ رؤوس الشیاطین تب وایچ دا سرون دی دے شیطانانو بڑے زرگر لرالا پتے دا سر دروال مالت شیطان جوڑ کا ناغا ہوتے اس شیطان ما سیدی دے لیل تالت سنگ شیطان جوڑ کا ویتا چی ما تا قبل ارزوی چی زر سونے نار سے جوڑو رشم تا ما لرول ازو چی دل بنی آدم جوڑو نزر منوی مالت شیطان جوڑک ناغو اتا زرگروی چی زر خوبی نم کن پدی کی یو بد شکلا را روان دے تک سر غٹ سندا تک کشنی استرگے جاہز معتزلی اگر آگے ناغ بڑے ہوتے بس دتا ہو گورا اے بس دا آغا شیطان دا دک کسی را لے جوڑ کا دا تشبیح نہایت کراہت تا وجنا کانو روس شیاطین تب ویچ دا سرن دید شیطانانو فا انہم لاکلون منا یقنن دا جہنہ ہمیان خامخا خوری بدا غینا دا غینا من من طلعها دا غی دا بمبلونا دا غی دا سانگونا ذکا ون جی کن دا غی دا سانگونا خلق میں وخوری دا تنے نے نخوری خا فمال اونا من البتون دا کئی با دا غی نخیٹے سمع ان لهم لیا لشوبن بیا با یقینن دی لرا دا غی دا پاسا لشوبن من حمیم گدنوی دا خودکی دلوبو سمع ان مرجعون لشوبن من حمیم دی لبا دا وینو زو جوس ورکی یلتے خا لکنن سبا سڑی تا ادھرے گا لکن دا آمو جوس را کا نو چتے چتے نو گوٹ کے نو آسم ٹینگی کنا دغا سے دا جہنم یانو دا وینو زو جوس بدی لورکی اللہ دے ممتاسو بچ کیا لشوبا من حمیم سمائن نلاو مالیا لشوبا من حمیم بیا با یقینن دی لنا دا غیر پاسا گردن ویر خودکے دلو بو سمائن نا مرجعم بیا با یقینن واپس کے دل وید دی لئل الجحیم دا آغا لا دے چلکل لاشی ویل لامزر لاشی دیتا ہو گو رہے لکل ملام لپ لاشی ویل لامزر لاشی لئل الجحیم خامخا دوزختا وورتا سمائن نمرجوم لئل الجحیم بیا یقینن واپس کے دل دے دی خامخا دوزختا وورت دی انہم الفو آبام دالین یقیناً دی مندلی مشران قبل گمران فهم علا سارم یحرون دی بداغی پا قدمون از غلی دل ولقد ضلع قبل ام اکثر الاولین یقیناً گبراشیو دی نمخ کے دیر دزڑو خلقنا ولقد ارسلنا فی منذرین او یقیناً لگلی ونگ پدی کے ایرور کون کی فانظر کیف کان عاقبت المنذرین اگورا سرنگ شو آخری انجام دا یرور کرے شو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چے بچ ساتلی شویرے اللذین اخلصو دینہم للہ اللہ خپل خاصان مخلصان نزائے کئی خوا کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے خاص بندوں کو الا عباد اللہ مخلصین کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو شرطم کلم نصرت امداد نہ ملاوی گی اللہ دے دربار نام گند خلق تا کبھی ضائع نہیں کرتا کلم نہ ضائع کی وہ اپنے خاص بندوں کو اللہ خپل خاص بندگان الام الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چی بچ ساتلی شویدی ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون او یقیناً آواز کرے مونگتا نوح علیہ السلام نو دیر خجواب ورکا ان کی ونجینا اوالو من الکرب العظیم خلاص کو مونگا دے کورنے دد د غم لوینا وجعلنا ذریتهم الباقین او اگر دول مونگ اولاد دد باقی پا دنیا کے وترکنا علی فی الاخرین او پری خودل دی مونگ ذکر خیر دد پرستو خلقو کے سلام نالا نوح فی العالمین سلام دیوی پا نوح علیہ السلام باندے پا خلقو کے انا کذالکا نزل المحسنین یقیناً مونگ دکشان بدل ورکو موحدین تام انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً دیو دا بندگانو دا مونگنا چی مومنان مو سم آغرقنا الاخرین بیا غرقنا المونگا آخری خلق من کفار قومی وَإِنَّ مِنْ شِيَاطِينِ لِإِبْرَاهِيمَ يَقِينًا دَاغَ دَلِنَا خَامَخَا إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ مِنْ شِيَاطِينِ لِإِبْرَاهِيمَ شِيَاطَةُ مَعَارِفُ الْقُرْآنِ دَ مَوْلَانَا إِدْرِيسُ كَانْدِلْوِي پَغَم جِل 500 صَفَا شِيَا أَغَ چَاتَ وَي چِ دَ أَهْلِ بَيْتُ دَ مُحَبَّت دَاوَ كَي أَوْ حَضْرَتِ عَلِي دَ تُولُنَا أَفْضَل گَنِي أَوْ دَ نَبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام پَزَے خلافت صرف دا حضرت علی او دا غد اولاد منی او صحابہ کرام تا خائن وی غاصب ورتا وی چھ دا حضرت علی نے حق دا خلافت غصب کرے دے دا شیعتو بنیاد عداوت بغض دا صحابہ و باندے کے خود لے دے دا شیعتو بنیاد پا عداوت و پا بغض دا صحابہ و باندے کے خود لے شوے دے دا د شیعہ تعریف شو دا زدکا شیعہ چاته وای سوال د شیعہ تعریف سره جواب شیعہ هغه چاته وای چې د اهل بیتو د محبت دا وکي حضرت علی د ټولو نه افضل غني د نبی علی السلام په ځای خلافت صرف د حضرت علی او داغه د اولاد منی صحابه او ته خیانت ګروي صحابه او ته غاصبان وای چه دا حضرت علی نے حق دا خلافت پا زور اغسطے ہو او دا شیعتو بنیاد عداوت او بغض دا صحابہ باندے کے خودلے شوئے دے او سراش سنی چاہتا ہوئی سنی چه دا سنت نبوی او دا صحابہ کرامو پا طریقہ روانی تمام صحابہ تمام اہل بیت او دا ازواج مطہرات و محبت او عظمت فرض لازم او د ایمان جز گنی نو دتا سنی وائی دا د سنی او د شیعہ تعریفو تاسو اوریدو وَإِنَّا مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ او یقیناً داغ ڈلنا خامخا ابراہیم اذ جاء رب سراد شرک نام زڑے پاکو د بوتانو د عبادت نا د غیر اللہ نا اس کالا لے ابی ہے و قومی ما تابدون کلا چ ویل یہ پلار پلتا قوم پلتا د سسی زنو عبادت کوائے تاسو افکن آلہتن دون اللہ تریدون آیا د دروغ خدایان د اللہ نہ سیوا واڑے تاسو بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے چد بتانو نہ دی امید دے دا اللہ نہ نا نما تو آیا چ کفر نور سے تو آئی اللہ میں اقبال ویلو کا آئف کن آلیتن دون اللہ تریدون آیا دروغ خدایان دا اللہ نہ سوا غواڑے تاسو نفما ظنکم برب العالمین سو گمان دستاسو پر عبد مخلوقات فنظر نظرتن فی النجوم قتلیو کو قتل پستورو کے فقال انی سقیم ویلی یقینن زنا جوڑے ما دیتا توری عملی او قولی دوارا ثابت شوا خوچ افراد و تفرید پکی نہیں آیت کے مجاز مرسل لے یاد سقیم نمراد دزلت درد دے تاسو چې دا بوتان په خدای نه سي نو زما زړه درد کوي یا په مان د س استقیم زب بیمار شم سقیم من متعون عن ابن عباس وکانو یفرون من المتعون لبید شاعر موي فدعوت ربی بسلامت جاهدا لیصحنی فاذا السلامت داؤم اللہ فرمائے فقالا انی سقیم ابراہیم و زنا جوڑم فتولوا عنہ مدبرین روان شل دی داغنا شاکون کی فراغ آئے لالیتیم پٹ راغ دی پخدایانو پسے فقالا لا تاکلون ویل یا غبوتانو تا آیا خورینا تا دم رسیزو نا پراتی دی مالکم لا تنتقون سو جنتا سلرا خبر ام نکوئے فراغ علیہم ضربن بالیمین شورو شو پاغی پا وحل سرا پخی لاس فاقبلو الی یزفون مخامخ شو لغا خلق دد طرف تا قالا دوتووی اتعبدونا آیتاسو بندگی کوئے ما تنحتون داغ خدای آئیو چی پلاسو باندے کنے پلاسو اکنے گٹی بوتان تے جوڑ کنو بیاو تا بندگی کوئے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ پیدا کری ہے تاسو استاسو دا عملونا قالو بنو لہو بنیانن دیو تاوے جوڑ کے دلر آبادی فعلقو فی الجہیم اغردو ہے دلر پاور کے سورہ انبیاء کی نلس کے دا مسئلہ تیروا فارادو بی کیدن اغختل دید ابراہیم علیہ السلام سرا چلول فجعلناو ملسپلین اغردو المندی زلیلان وقال ولد اني ذاهب الى ربي سيادين يقينا زما طرف درخ پلتا خام خام اتبلار خي دا الله په حکم د شام په طرف هجرت کو او حضرت هاجر وتوي لا تکلني يا ابراهيم الى من تکلني يا ابراهيم ابراهيم موږ دي چاته پري خو هغه وتوي الله ته مې پري خو ده ویول الله درته ویلي چې شام تلر شوي ا حضرت حاجر ہوئی وی بس نو بیا بمگا اللہ نزائے گئی خواہ رب ابلی مل صالحین اے رب دمارا کما تا بچے دنے کانونا وبشرنا بغلام حلیم زیر ورک مونگا غط پالک صبرناک سرا اسماعیل سورہ ہود یو او یا کی تفصیلات تیر شیوی لکھا فلما بلغ ما وسایا نو ارکلا چور سید آغا سرا کار کولو تام سعیا پختانوی پلان کے برڑے شو یعنی غد شو برڑے آگے تو وی چھے کار کسب لمنڈا ترلوی قالا یا بنیا انی را فی المنام وی لگو ایزو ایزما یقینن زوینم فی المناب تالر پا خوب کے انی ازبہو کا ظالالوم تام فنظر مازا ترا سو چکا سرائے دتا سرائے لرے بچے قالا اسماعیل علیہ السلام و تو یا بتفال اے پلار زما اوکا ماغکار تو عمر چتاتا حکم کے ریشی ڈالانا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردہ ابمم مالرا کالا قواری دے صبرنا کنام نوم الانبیاء وحی من اللہ ابراہیم خوب دادا اللہ را طرف وحی وان دلتے او سوال دے چیز دب حاشو خون ندے کنا نو سنگا خوب رشتی نشو جواب دارے چے دلتے از بحو کویلی دی زبح توی ندی ویلی یعنی زبکونو تے تیاری پا خوب کی لی دلی دا او آغا معلوم شوا پا اسلمنا سرا اللہ فرمائے فلما اسلم وتلوا للجبین نو ہر کلا جگاڑ کے خود دوارا حکم دا اللہ تا لار زویخا وتلوا للجبین او سمے لولو آغا پا اڑخ دا سر باندے نو کیا کیسا خوانا نو پکی کسے شورو کی ویچے رات نو مورو لامباو خا نو بیا پاک جامے و توا چولے نو بیا سترگے والا تو رکڑ نو بیا نو سرے والا غڑک نو بیا نو پلار دا کنج نو نیو نو مور با پیرا من رکڑ بیا بے مخپا مخپل کو چی زمان کی گی ننو خا دا دیتا خواگت را خوی خا دا پکی دی کیسا خوانا نو خواگت یار نوی مور اور توی چ داسی ہوکا دا تو چیڑ در سر والا آخر بچے دے دے ٹینگ بوتا نشی نو داستر کے والا ہوتا آگا لال شو کسے رزار نے جوڑا گا اول خود قرآن کیسا گورا آگا لال گڑے دے نہ نواسی کیسا کے اور پسی چٹی رزار نہ نو سیب ہوئی بوئے تو نو ابراہیم علیہ السلام و تکنگے دے نشی نو آگا استر کے ہوتا ڈلے چھ دے خپکی گی نا دا چاڑ بالا غیر وبا سمجھ دے نی دا چاڑ خا نیچے چاڑے راو تو بے پخپل ہوتا نشٹیں گے دے نیلاگا نئے چیرڑ را پرانی تن پخپل استر کے ہوتا ڈلا نو بے پڑ مخ سم لو دا ٹول خواگت راخ دی خلق پکے چی کسے مسائل سر برابر اپا اس پیڑی کی داد ابراہیم علیہ السلام کسے رکھا چھے دا قرآن خلاف ہی وایا گا دا سرا ڈو کسے نہ دوائے خا اللہ فرمائے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَسَمِ لَوْ أَغَبَ أَرَخْ دَسَرَمْ وَنَادَيْنَاوْ أَيَّا إِبْرَائِيمْ أَوَعَذُكُ مُنْغَا غَتَاهِ إِبْرَائِيمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَقِنًا رِشْتِنِ كِتَا خُوبْ لَرَا إِنَّا كَذَلِكَ نَزِّلْ مُحْسِنِينَ يَقِنًا دَغَشَانْ بَدْلَوَرْكُو مُنْغُوَائِ دِينُ تَا إِنَّا هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ يَقِنًا دَاخَ مَخَاز مِخْتُخْ كَارَا وَفَدَيْنَاوْ بِذِبْهِ نَزِيمْ بدل ور کڑ منگا تیو حلال شوے گڈورے جنتی گڈورے راغ خا لفظ دا عظیم ذکر اوڑو چھے دا گڈورے جنتی خا نو اس خلق راغ جی خا گڈورے لال کا آو ناغا کو خس شوا بجلی گر ملاوتے خستا پلا رو پڑا بجلی گر ملا تھا ملا سے راغ ہے وجدے ہم مسئلے تپوس گوما اگے گڈوری چلا جا گا وا گا جاو کھڑا اگا تے اگا دے اگا پلارو کھڑا لگا اگا ما خامونو خوری دمڑو ما خامونو کے وا کے ملائی گی ناغم کی دی جتا پلار پھڑے لی شوی نہ ماتے او کال خطر آ گئے زلا تیرا علاقہ کیو ما یہ رجی دل تک شو کے گو بل دیو خلق وی جے گڈوری لال شو نا گا وا چاو کھڑا ما وتولی کل میں تھا بولے مائی اگی تو تفسیر جلالین راوالی تفسیر جلالین لکھ لی اکلت ہو لوش و تیور آگا وخا مرغان و حیوانات و خوڑا نوستے نے تپو سکا وائے دا گڈ نم سو بیا و تو اخری ہو کنو لب ور گڑو کخ کر ور گڑو دا خبر سر ترسی دا خواہ کسی نے لگے موسیٰ علیہ السلام قوم تا قوم تا پرشیو کل بہتے دے خواہ رنگ سرے کل بہوین جینے رکھ زوان رکھ بڑے رکھ کل بہسے کل بہوین دا سکار کئی علاقہ دیکھے اس سے مطلب دستا سو اللہ فرمائے و فتح نا بزے بھی نظیم بدل اور گرمگا گتا حلال شیلو گڈورے اسمانی و ترک نہ لے بلاخرین پری خود منگ ذکر خیر دا غروستو کے سلام اللہ ابراہیم سلام دی پہ ابراہیم علیہ السلام واقعی خبر ادا دے ابراہیم ذکر خیر رستو پاتے رہے ہر کال منگ چگے وہ چنن بد ابراہیم سنت ادا کی گی قربانی سنت ابراہیمی ماشاء اللہ اللہ فرمائے کذالک نزل المحسنین دکشان بدل اور کو منگ معاہدین تھا ان من عبادنا المؤمنین ذکر خیر پاتے رہے کنا مقام ابراہیم اللہ دے ولتا سور ولی چھ سڑے لڑشی دے ابراہیم علیہ السلام دخپو اگا قدمون اوی نی سمرک ون کئی آگے تیدا سی شیشہ لگو لی رپا دے طریقہ ماتا ہو گو رئی اور پا آگے کی دن نبدا سی گوری شیشہ کے گوتے نشے وارڑے خلا نشے وارڑے لاس نشے وارڑے ڈکے مکے والا نشے وارڑے اور آگا شیشہ دمرا مضبوط دا لکدا بور جائے دا اگل کن آ جان دے والے سکون راجی ماتا بہنے کی دسی شیشہ دا نو پاگے کے دن نو گوری سڑے اڑا خوشحال شی اور بیاد آگے سر خوا کے دو رکات نفل جان کئی مقام ابراہیم سرا خواگا دو رکات نپل زمارے تو بھائی نو آگا جی بہ نپلی تو بنیا تو تڑے نو تب ہے سبحانک اللہم و بحمدک نو پدی کے بے آغاز ہے تو اڑے خا جانو تیل بدر باندھے راغلی نو سر دنیا تو آگا دہتا وڑے مقام ابراہیم بدلتے پا دی جو تو والتے کر دے گا دا سے عجیب رشی ہو دا سے لانجے یل دے گا مکم آزمہ کے چھے کم تکلیفی گنا مدینہ منورہ دا سی لکا سڑے چھے زان لا پس رے کے یا سرے پرے دا زان لے دا اور دا ریل پا گاڑی کے سیلپ پتے کسے شے سلیپ تے کسے شے رہے اغزان لے کمرہ چی دا غزان لے جدا کمرہ والی نو دمر راحت تے حل تک بیا مدینہ منورہ کی ادا دے لوائم چرایات شی چی اللہ لے تاسو ٹوٹ بوسی ناری نو زنانہ دے اللہ خپل کورتا کم سے کم پا جن کے یو زل دے اللہ اگواری ٹول اللہ فرمائے خو کوشش کوائے دا میرا تو وصیت تے یا بکار لبیائیم یا نا زوانے کے جنوں کے گورے حج گورے دا بڑاوالی عمل نہ دیکھا اللہ فرمائے وفدینا کذالکا نزل المحسنین دوشان بدلور کو مغموائی دینو تا انہو من عبادنا المومنین یقینن دے ہو زمان دا بندگانونا چی دا مومنانونا اور اللہ رب العزت تے داغ چاکور دا خیرون و دا برکتون نا ڈکی چھے بھمائے تیر کال عمل کال دا احسان کرے ہو بھمائے خرچہ اکڑا او دے حج لولے گلم اللہ دے دا اغچا کورونا و کور مال حال بچی ٹول دا خیر و برکتون نا ڈکی و بشرنا و بیسحاقا نبی امن صالحین زیر ورکمونگ دا تا پیسحاق نبی سرام بے ساکا نبی من صالحین چو دنے کانونا او زدا مانکوما من صالحین وہ دا کامل انے کانونا وبارکنا علیہ ولا والا ایساک برکتن واچو المنگ پاغو پیساک علیہ السلام علیہ من پا اسماعیل علیہ السلام وعلا ایساکا و پیساک علیہ السلام ومن ذریتہما او دا اولاد دا دوارونا محسنون سوک خیستا عمل والو وظالم لنفسی مبین سوک ظلم کئی پزان خکارا ولقد مننا لا موسیٰ وارون یقیناً احسان کرو منگ پا موسیٰ وارون ونجیناہما خلاص کرل منگ دی وقومہما قوم دی من الکرب العظیم دا غم لوینا کرب العظیم من غم من شدید ونصرناهم فکانوهم الغالبین امدتو کمنگا دی سرا نو دیشوال زورور واتینا عمل کتاب المستبین ورکمونگ دیتا کتاب خخ کار حکم نوالا مستبین تبیانا لکل شئین خا واتینا عمل صراط المستقیم ماک لکڑی مونگ دیدوارا پلا رنے غباندے و ترکنا لے ما فی الاخرین پری خودلی مونگ دی در دوارو ذکر خیر آخرین پر استنو خلقو کے سلام علی موسیٰ و هارون، سلام دی پا موسیٰ و پا هارون علیہ السلام. انا کذالک نزل المحسنین، یقینا دغه شان بدل ورکو مونږ موحدینو تا. انهما من عبادنا المؤمنین، یقینا دا دواړه زمونږ د بندگانو نیکانو نو. و انا الیاس لمن المرسلین، الیاس د الیاس الیاس بن یاسین د الیاس علیہ السلام نومو قرآن کے درے پیرے ذکر دیا ہو دا دویم زل سورت انعام پنزا اتیا او دا دی سورت یو سل درش آیت کے بیا مستدرک کی یو روایت شتا وی جی خضر و الیاس علیہ السلام دوار جوندی دی او یو زی گرزی. امام بیحاقی و زہبی وی دا غادیس ضعیف تے، دا غادیس سورلت ضعیف تے، دا دروغ دیخا دروجے نے ڈسچا جوڑ کرے رہے. وإن إلياس لمن المرسلين، یقینا إلياس علیہ السلام خام خو در رسولانونا. اس قال لقومی لا تتقون، کلا چویل د خپل قوم تا آیا ولین پرید نہ کوے د شرک نہ. اتدعون بالن، رامدت کوے بال بابا بال. علامہ اتقان لکی بال یو بڑے یو خزوا بازی وی نا بعل دا یو بوتو سلور سو من جورانیو شیطان پکی ننواتے و خبری بے کولے ادا مشرکین براتلل ادا بعل بابان بگیر چاپیر تاویدل اللہ سنو بیٹا کول زمان بابا زمان بابا بعل بابا دا آغا وقت کے داغی بعل بابا و دے وقت کے ندی پیر بابا ریخا. اتدعونا بعلن، آیا را مدد کوئی تاسو بعل بابا. وتذرونا احسن الخالقين، پرگدے تاسو خیستہ ذات خالق لرا. اللہ چغال دے خالقین، اللہ خالق لرا چغال دے ربکم رب تاسو رب بائکم الاولین رب تاسو د مشرانو زڑو پکوانو. فکذبو درو جنو یغتا، فینهم لمحضرون یقینا دی خامخا حاضر بکریشی عذاب کے. اللہ عباد اللہ المخلصین، مگر بندگان دا اللہ بچا تلی شوین. و ترکنا علیہ فی الاخرین، ریخو دو منگ ذکر خیر دو پرستو خلقو کے. سلام علی الیاسین، سلام دوی پہ الیاسین علیہ السلام. الیاس او حضرت خضر ندی جوندی، او پاک حدیث دا جون دا الیاس او خضر رد کردے سیو تی دے امام ذہبی نے نقل کئی چیدہ غا حدیث موضوعی دے. انا کذالک نزل محسنین، دکشان بدلور کو مونگ موحدینو تا. انہو من عبادن المومنین، یقینن دے زمونگ دے بندگانو مومنانو نو. و ان لوت اللہ من المرسلین، یقینن لوت علیہ السلام خام خواو دے رسولانو نام. اذن جیناو آل و اجمعین، کلچ اخلاسے ورکو مونگ دلا کورنے دے دے طول لرام. اللہ عجوزن فی الغابرین، مگر بوڑے وا پپاتی کی دن کو کہ دازاب نام خدے غر کشوا او دے بچو چاچے پدی مان راوڑے وا غیم بچ دا خدے ولی غر کشر زکا دا دے قوم پ بے ایمانے پ بدملے خوشال وا. ثم دمر الاخرین، بیا تباکل المنور خلق. و انکم لتمرون علی مصبحین، یقینا تاسو ورتے رے گئے پدی باندے دے سبا پ وقت کے. و باللیل او دشپے ہم، افلا تعقلون، آیا ولی اقل نکار نالے. و ان یونس علی من المرسلین، یونس علیہ السلام چی کل دا قوم نخپشو دا خپل کلی نینووا دا غی کلیو نینووا لادو او نو دے خلقوی یونس علیہ السلام حق پیغمبر دے. اس لکه چه مونگا پا مونگا بانده عذاب راتلو واله ده، تور و ریز رالا دی پوشو اخپل طول تبرزان سرکرل او زنگل تلالل. ال ته توبه اخ کلا یونس علیه سلام ورتا بیا الله راوله گو کل چه ده مهید خیط نبهر شو او جوړ شو نو پاک رب ورتا بیا راولے گو. وإن نازک د مئی خیٹا کے گورے مرگ نو خا جو اندے ہو. وإن یونس لمن المرسلین، یقیناً یونس علیہ السلام خام خاؤ د رسولانو نا از ابق ال الفلک کله چې لاړو بی اجازتا کشته ڈکی کڑے شوی تا المشحون ڈکی کڑے شوی تا فساہما فکان من المدہذین خسنے کو نشدے د پڑشو نا دے پکے پڑشو د بی بیانو مابین کے قرطبی لکلی دی خسنے یو دا ثابت تے چھ پا سفر با نبی علیہ السلام تا دا بی بیانو منس کے بے خسنے چھو دویم یو سڑے دا آغش پگ مریانو ازاد اکڑل او نور مال نو نو نبی علیہ السلام دا سلس دا پارا خسنے ہوکو یعنی دوی دا آغین ازاد کرل او درم پا تقسیم دا میراث کے دا یونس علیہ السلام بارکے خسر مختصو پاغ پورے خا دا یونس علیہ السلام خصوصیتو خبر ختم شو. اللہ فرمائے فساہما فکان من المدہذین خسنے ہوکو شیر پرشو دے دا پرشو نا دے پرش فلتقمہ الحوت تیر کدل رمئی پوکم دا اللہ ہڑپ کر دے ہمارے یونس کو اڈرو وہ ملیم اودے ازان ملامت ان کے فلولا انہو کانا من المسبین کنوے دے دے تسبیح وی ان کو نام للبسا فی بطنی لائیو بیو بسون نوی سارشیو وہ پخیت دمائی کے تروزے دوبارہ جون پورے تیرے کو فنبذناو بلرائے وہ سقیم اگردو منگا دلرا پڑاگا اودے ہو رنزر غالے دکہ دمائی خیتہ کے سرمنے کچشے ہوا وامبتنا علی شجرتم من یقطین اور اٹو کولے موږ د خواکه ونا د قسم د کدونا دا یو بوټیو د چا سرمن چې کچای او دی بوټی سره واخاکه کیناس مچان بوله نه راتلو زکه مچان زموږ دشمنان دي او پیځنه مینځ وران مچان زموږ دشمنان دي مینځ وران ها الله فرمایي کته وای دا خو ته پنځپری زګه دا خبره کوي ته د سکول کتاب وګراغې کې مشته مچان او ماشی زمونږ دشمنان دي. الله فرمایې فلولا انه فنبذنا بلرای او سقیم وامتنا له شجره تم یقطین راوټو کول مونږ د خواکه ونه د قسم د کدونه وارسلنا الی مئات الف نو یزیدون اولې مونږ د یو لاک خلکو ته او یزیدون کې دا او د سره دا گورے دا شک نہ دے چتا دا او دا شک تے نہ نہ یو لاک نہ زیادو نو لے خدای پا خطا ش نہ اوذ باللہ نہ نہ نہ دا او دا جمع دے سنگا و ارسلناه الی مئات الف اولے گمنگ دے یو لاک خلق تا نا یو لاک خلق بشیر اولل روڑل روڑل نو او یزیدون بلکہ زیادت دل اس خبر جوڑش نو فآمنو نو ایمان روڑو آغی فمتاناو ملاحین نو مزی ورکرمونگ آغیتا تری او وقت فستفتهم علی ربک البناتو ولهم البنین تپوسو کرنے مشرکانونا آیستا رب لرب لونی او دی لرب زامنی نا ام خلقنا الملائکتا ناسان تاسو چوائے ملائکی دخل لرگانی دی نو آیا پیدا کری دی مونگ ملائک زنانا وهم شاهدون او دی و تو ناشتو چې ما دا ملائکه زنان پیدا کول نو دی وسو نو دی وسړی وسواس پیدا شو ما ته استاد جنو مې بابا او درس کې وی خدای تعالی خو یې ولې تاسو وای چې دا ما جینا کې پیدا کول نو د دې خدا مطلب شي چې دا جینا کې نه وې کنه مې او الله وې چې دا ما چې پیدا کول نو ولې دا جینا کې وسو نو ما ته وی نو دا ملکی چی دی دا نر نرانی دی که خزی دی میں ما تا خود دوارو پتا نیشتا وی دا ولی میں دا ولی جواب داری چی مالی دلی ندی اخدای ویلی ندی پس ترگو ما ندلی دلی چی تا تا وی ما اخدای را تا ویلی ندی چی دا ملائک وری جینکی دی نا نا نا دا ملائک وری لکان دی نا یا وی مرا تا ندی نزا سنگا وی ما پاتش ودا چی منگوایو ملکی نو ددی پدیدا سوائے ملائک بس ملائک علیہ السلام ملائکی مو آئے خا خام خاتی مانسی میں جوڑا ہے خا اللہ فرمائے ام خلقنا الملائکۃ اناسان آیا پیدا کری دی مونگ ملائک زنانا وهم شاہدون او دیوتا موجودو الا انہم من افکم لیقولون خبر شے یقینن دی دا وجہ دا دروغ دا دینا خام خواہے عدیل کل کل خوند بر کیو سوال نیو ظلمی رات ہوئے وہ جی دا ملائک چی مونگ وائی نم ملائک دا خو سڑی شکنا نم ملائکے دا جینکے نوے نچے دا جینکے الکان دی کے جینکے میں کہ مثلا جینکے نو سے چل گئے وادب کی کیسو نو غلشو آگا تا پوس مگو جائے تا ضرورت نہیں سڑیا مونگ ایسے کیوں کہ اللہ ارسنگ پیدا کری خوا خبر تا وقت دا اللہ فرمائے اصل خبر دادا چی اللہ دے مشرکان تو وہ عزت ٹک شوا ملائکی خود ما لونا شو نستاسو لکر لونا خوخی ندی نزما سنگا خوخی دی نو دا انتخاب با مال تاسو کوئے کہ زبزان لپخ پلکو دا مطلب دے اللہ فرمائے اللہ انہو من افکیم لیقولون خبر شیقنن دی دا وجہ دا دروغ دا دین خام خواہی ولد اللہ ناز ولینی ولد اللہ نو اللہ وی و انہم لکاذبون یقنن دی دی دروغ جان یو خخ پل بابا دے او غطا توی پیر بابا دا خدا ناز ولدے وی انکا لکاذبون دروغ دے وی انکا کاذبون بابا دروغ جنے تا تبوی سنگا وی خدا ویلی دی چی علا انہو من افکیم لیکولون ولد اللہ خبر شیقنن دا خلق دا وجہ دا دروغ دا دین خام خواوی دانے بابا دا اللہ ناز ولدے نو اللہ وی نا وی انہم لکاذبون دی دروغ جن دی خواہ استفل بناتے الالبنین ولنو اللہ غرکڑی دی زان لا لرگانے پزامنو مالکم سدلیل استاس کیفا تحکمو سنگ پیسہ لے کوئے دا زاننا افلا تذکرو ولی سوچنا کوئے ولی نصیتنا لے ام لکم سلطان مبین آیت آسو سراشتہ دے دلیل کارا نا کئی نفاتو بی کتابکم روڑے کتاب ستاسو ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی ہے وجالو بینو بین الجنت نسبا او جوڑ کری دی دے مشرکانو پا ما بین دا اللہ و دا پیریانو کے نسب ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون یقیناً پوئی کی پیریان چیدی بخامخا حاضر کرشی عذاب کے سبحان اللہ اما یصفون پاک تے اللہ داغنا چیدی والبیانے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ چی بچ ساتھ لشوی دے فائنکم یقیناً تاسو وما تعبدون اگر کسان چی تاسو بندگی کوئے ما انتم علیہ بفاتنین نئے تاسو پاغے گمراہ کون کی چالرام الا من هو سال الجحیم الا من هو سال الجحیم مگر اگر چالرہ چی داخلی دن کی وورتا وما منا الا له مقام معلوم نشت زمگنا ای سوک مگر اگر دا پارا الا له مقام معلوم مگر دا اگر دا پارا زی معلوم دے وانا لنحن الصافون یقینا من قام خاص پن جوڑو وانا لنحن المسبحون یقینا من تسبیح وینکیو وان کانو لیقولون اودی خام خابے ویل لو ان عندنا ذکرن کچروی زمون سر یاداش من الاولین دمخنو خلقو نلکن عباد اللہ المخلصین خام خاوے بمون بندگان دا اللہ بچ ساتل شوی دا گناہ نام فکفرو بی فسوف عالمون نو انکارو کدی داغ دا ذکر نام فسوف عالمون زردادی بپوش ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین یقیناً مکہ شوی دا وعدہ زمون دا بندگانو زمون سرا چی رسولان دی انہم لهم المنصورون یقیناً خامخا دی سرا مدد کے دیشیم وإن جندنا لهم الغالبون یقیناً لخکر زمون خامخا دی بغالبی فتولانم حتی حین مخوالا و دینا تری وقت پوری و ابصرهم انتظار کا و دیتا گورا فسوف یبصرون زرد دی بمو گوری افا بے عذابنا استاجلون آیا عذاب زمون پتلوار غوار ہے فیضا نزل بساحتهم نکلا چرا کشی ددی په میدانونو فسا صباح المنذرین نو بد دے سبا دے اورلو شو خربت خیبر خیبر فسا صباح المنذرین نو بد دے سبا دے اورلو شو وتولا نم حتاہین مخت نواڑا تری وقت پورے و اب صرف سوف یبصرون گورا زردی بم اگوری سبحان ربک رب العزت عما یصفون. خلاصہ د ټول سورت. امام شعبی تابعی برسلن روایت کئی چه دا کم انسان دا خوخی چه قیامت پرز دے برپور پیمانے سرا دت اجر ملوشی نو دا ہر مجلس نے چ پورت کی گی نو دا آیت تے وائی خا سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا دے وائی خا. دا مولانا محمد ادریس کاندلوی زوے مولانا محمد مالک کاندلوی لکھی چکل زما پلار روجہ کی دا عمرے پنیت نو ڈیر دا افسوس سرے لکھی چھ زما زڑو نہایت پریشان دے وہی ماں تپلار وی چھ زما دا زڑو ڈیر پریشان دے ما سیواد تفسیر نمے یو شک زڑو نلگی کنی روان مومریلا خوزویم چھ دا تفسیر بکل لکل پورا کوما پدی وجہ تنہائی غارم فراغت غارم چھ اللہ تعالی دا تفسیر او شرح د بخاری مکمل کی زر او د دے د تباعت د پارا د لکلو چاپ کولو د پارا غیبانہ اسباب برابر کی. لیکن او لیکن مولانا محمد ادریس رحمت اللہ علیہ د دے تفسیر مکمل نکڑے شو اوم د دے آخری آیتونو د تفسیر لکلو سرا د دے دنیا نا لا دنیا رمانی دا کنه دا بس پدے دے تفسیر سٹاپ شو او دے تے نلالو رخصت شو. ما چی کلا خپل تفسیر لکو نو ما چی بیو جل دو لکو نو ہر جل سر با ما یو ویر کو جڑل بنے چی یا اللہ دا تفسیر خو ما شورو کرده دے خو چی زب مکمل کم کنا نو اللہ او گختل ات جل دا کی ما تفسیر لکل دے کو چاپلا نہ دیکھا نہ میں پکے نظر ثانی کرے دا نہ میں پکے اضافہ کرے دا ارادہ میں دے دواڑو تشترے کجوندے پاتیشو خدا گی سرا سرا ما یو بل کار پجون کے شورو کو چداغی فیدا ما تڈے ر معلوم دا ما وی راشد اخپل خطبات لکا نو ز شورو شما دنن نا تقریبا سو وہ کالا ات کالا مخ کے ما اغا خطبات شروع کرل نو ما تقریباً شپل جلدا خطبات رستمی نم باندے اولی کل ہر یو جلد وہ سو سپیرے اللہ مانا دا کار واغس نو ما خطبات رستمی شپل جلد اولی کل دا خطبات مطلب دا اغی کی تقریرون دی پا ہر موضوع باندے که زنانه موحده یو که نارینه چه تقریر کهی ناغی که بزال لموضوع راڑی او یو یو گنتا یو نیمه گنتا بیان با عوامو تکولیشی بفضلی تعالی کتاب کتو تا بیجتا نرازی قرآن علولو تا بیجتا نرازی حوالو لکلو تا بیجتا نرازی خطبات رستمی اغام دغا سی پروت تے زکا پچاپ که دو داغی لکو نلگی او تفسیر ام دغه سے پروتے زوائم شکر الحمدللہ چی اولی کلی شو نو کزم مرم شم نو مر نیم سوخ خوبے اولی کی کنخا نو خبر میں کولا مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ چی کل دا آیتون تفسیر کرل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. نو د دې سرا د دې فانی دنیا نه رخصت شو. د مولانا محمد مالک سلسله نسب د پلار د طرف نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته رسیدلی ده. او د مور د طرف سلسله عمر فاروق رضیلانو سرا سلسله نسب لگی. مولانا محمد ادریس کاندلوی سن 74 کے وفات شو. جنازے مفتی جمیل احمد تانوی رحمت اللہ علیہ اکڑا د 63 سال عمر کے ندی دنیا نلال آخری دو جلدہ. آخری دو جلدہ تکملا د دزوی مولانا عبد المالک کاندلوی والا کے نحوی تحقیق نہ نکڑے او پلارے اکثر و موازعوں کے نحوی تحقیق دیر مزیدار کرے رہے. پلار پلاری ماں چد تفسیر مکمل تو رکو تو طالب نہ ترے پورے نما تدا ثابت اشوا چھ پلارے کم محنت کرے رہے آگا سے محنت دن دے کرے گا آگا سے محنت مولانا محمد مالک نہ دے کرے منگ مایو یاد ہو اپنا ہے کہ دی شداز منگ آخری دور ہے تفسیری اور دی دنیا نہ لاڑشوں نہ اللہ زمون بچو کے ہمت پیدا کے اللہ زمون بچو کے محنت پیدا کے چد دے دے چاپ کولو اہتمام کی او دغا خطبات رستمی او تفسیر القرآن اگر چاپ او شائع کی اللہ نے دغا سوال دے واللہ عالم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاکی دا رب تعالی رام پاکی دا خدا تعالی رام یا سبحان ربک پاکی دا ستا رب لرا رب العزت چه رب دے دے عزت عما یصفون بری دے داغنا چه دا مشرکان والے بیانے. وسلام علی المرسلین سلام دے دے طرف دا اللہ نا پر رسولانو باندے. والحمد للہ رب العالمین صفتنا دا خدائی توب خاص اللہ لرا چھ پالن کے دے دا ہر عالم. سورت ختم شو. سورت صافات کے حال دا ملائکو شڑل دا شیطانانو پستورو سلام پام دیا ہو دا اللہ دا طرفا ذکر دا ذبح دا بچی دا ابراہیم ذکر دا الیاس علیہ السلام تفصیل د واقع د یونس علیہ السلام وعدہ د نصرت الہی د انبیاء و سرا جګړه د اتباع و د متبوعین و د پیران و مریدان و ذکر شوا. نو داده سورت سواد اللہ الصمد سورت سواد د ترتیب لحاظ سرا دوکم سلویخ د نزول په لحاظ سرا هما وکم سلویخ دے پس دے سورت القمرنا ربتے ما قبل سرداد ہے ما قبل کے عاجزی دے نیکو خلق بیان کرا مستفینو دی سورت کے ہوئی چھ ما پدے نیکانو امتحانات را اسٹی دی ما قبل کے وی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کلے چھو تا توحید بیانے تکبر کہیں نو دی سورت کے داغا تکبر وجہ بیانے اجعل الالهه الها واحده زمونګه لات منات او زاهبل ولدا یو خدای کو دا ګړ خدایان فرید داود سورت تا ابتلاء المستفین مع ابتلاء الجن. سورت کې درې بابونه دي. اولنه باب ول سایتنا دا یو مقدمه ده. پدې کې شهادت د قران ده سر د ترغیب ال القران بیا زجر ده په استکبار يرد دنیا په ذکر ده اقوام مکذبو زورن پا انکار دا مقاصد اربعو او دا باب اخر کے یرد دنیا دوائم باب تر آیت یو کم او یا پورے دیکھ ابتلاگانی دے دریو پیغمبرانو تفصیلا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اپا دے منز کے زورن دا بیا ترغیب للقرآن 15 آیت کے اجمالا ذکر دا انبیاءو آخر کے بشارت یر دا آخرت تفصیلا بیا داور توحید تفریع عن علامہ سبق او عظمت دا داوے. درین باب دا سورت سواد آخر پورے پدی کی نفی دا علم غیب دا پیغمبرنا بیان دا حال دا ملائکو بیان دا حال دا شیطان آخر کی ترغیب للقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نمدال اللہ شام و خاتو رحمت والدین سواد شیخ مرحوم بوے دیاسین سوافات داو گن سواد یعنی دا سورت دا مخ کی تیرشی دو سورت ان داو شوا ول قرآن دے ذکر قسم دے پ قرآن کے نصیحت والد بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کافران پر تکبر و دشمنے کی دے اد شقاق مانا بقرے اور سلو درش کے تیروا د شقاق مانا سورہ فرقان تلس کے تیروا کم اہلکنا ڈیر تباکڑی نمونگ من قبل دین مخکے من کرن د پیڑنا د پیڑونا فنا دو ولا تہین مناس نچغے او اہلی اغی خونو دغا وقت وقت خلاسی وعجبو انجاہم منذر منام تعجب کئی دا خلق دا دے خبرنا چراغل دے دیتا یرون کے دا دیتا جنسنا وقال الكافرون او الكافرانو آزا ساحر کذاب دا پیغمبر جادوگر دے دیر درو جن حلکہ پسوت جادوگر وائے اجعل الالیہ تیلہ واحدہ آئے جوڑکڑی دیتا دیر خدای عزمونگا یہ کیا خدے ان ھذا لشیء نجاب یقینا دا خبر دا توحید دیر ناشنا شے دے وان طلق الملو منہو روان شو آئے وڈل دے دینا انم شو واسبروا لآلہتکم زی زی لار شے کھلک شے پبند گئے دخل واجت رواو ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ روان شو فا رازے چی زو زو دا اگور زمانگا دا خدای آدو بدی بیانی دا لرزنگا درست دیتا نکینو زی چی زو اچھے تللو پروانے کی وی وسبرو علا آلیتکم کلک شے پزڑا طریقہ زال خدایان مپردے انا دا لشے ہوئی رات یقینن دا یوکار دے چی قستے کڑے شوئے دے وی دا دیسا مطلب دے بیاوی ما سمینا بیادا فی الملت الاخرہ ندی اور دلی دا مسئلے منگا پدین رستنی کے انہذا الاختلاق ندی دا مگر درو جوڑ کری شوی انزل علی ذکر من بیننا آیا نازل کری شدتا پدبان دے وحی زمونگ دا منزام بل ہم فی شک من ذکر بلکی دی پشک دی دا وحی زمانا بل لما زوکو عذاب دی بخشی خودی تروسا ندی سکلے عذاب زمان ام عندهم خزائن رحمت ربك ولندي سرا خزاني دي در رحمت در افستا العزيز الوهاب تي زور ورده بخنه كون كه يا الوهاب بخشش ور كون كه ام لهم ملك السماوات والارض آیا دي لرا بادشاهي دا اسمانونو دزمكي دا وما بينهما او سچ پدي منز كي دي فليرتقوا في الاسباب او دي خيجي پاندر پايو كه فليسعدوا الى السماوات وليمنعوا الملائكه من انزال الوحي على محمد کدی ډیر خپدی نو اسمانونو ته دی وخیږي من دی کی هغه پرشته چې نبی علیہ السلام ته وحی راوړي دا مطلب وکا جند ماونالک محزوم من الاحزاب د دې لخر دې لګ دغه وخت کې باور کړی شي شکیس دیتا د جنس د نادیانو ډلو ندی جندن کے اصل داو ہم جندن کا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد تکذیب کڑو مکہ دینا قوم دنو علیہ السلام عادیانو فرعونیانو فرعون میخونو والا فرعون تا میخونو والا ولی وی جواب حضرت آسیہ دا دخزوا مسلمان و موحدہ ناغی تاوید تا دا توحید نا ولی نراؤنے ناغے عورت راونی والا پسرو غرمو پڑ مخسم لولا نو پدی دے کے والے او میخ تک وہ بل پدی دے کے یا والا پدی پنج دا سے پدی طرف پر حق مکہ کے بل پدے اپ املا والا دا تودا میچن کے خودا او چکی خود ناغے چگے کرے یا رب ابن لی بیتن فی الجنہ اللہ مالکور پا جنت کے جوڑ کا ددے ظالم کور نما خلاصہ کیا دد ددے کور نہ دد ددے عمل نہ ددے ظالم نما خلاصہ کیا زکوت ذل اوتاد ہوئی کا و سمودو ماں اوتا تو چیسی ہوئی سر خیال لے کپ ماں مولی صاحب چا پدے لاس کے او میں تک ہو زبان نہ نہ نہ اس نے بس ٹھیک سو ٹھیک سو دا یو اغوا اللہ رب زم کے زما زما غنتے خا نور ملیاں نہ زما غنتے او دو ذرا ملیاں راغن کا او حضرت عشیر دلان ہاتھ لوگی کا خا اللہ فرمائے و سمودا و قوم لوت او سمودیانو قوم لوت علیہ السلام و اصحاب الیکا او بنوالو اولائک الاحزاب دغو عنادیان زدیان ڈلے ڈلے